20. Mark pozoroval východ slunce. Ležel v posteli, Ricinu hlavu zabořenou pod ramenem. Skoro nespali. Mnohokrát za noc je milostné hry přivedly na vrchol rozkoše. Markovi se jeho úmysl vydařil, díky němu princezna zapomněla na svoji noční můru. Proč tu nezůstaneš? Zašeptala. Otec nám dá svolení k sňatku. Mohl bys být jeho nástupcem, to je nemožné. Slíbil jsem, že se vrátím do své země. Jiný svět, vzdychla. Mark chtěl protestovat, ale přerušila ho. Ne, neříkej to. Nepřicházíš z jihu. Tam žijí jen divoké kmeny. Dlouho jsem mluvila s Arazem. Vylíčil mi tvé uvěznění v tom podivném místě i způsob, jak si je odtamtud dostal. Znal si ty stvůry a zničil si je. Mark se zhluboka nadechl a odhodlal se. Vážím si tě až příliš na to, abych ti lhal, Ricio. Pocházím opravdu ze vzdálené země, ale tak vzdálené, že si to ani nedokážeš představit. Ti zločinci pocházejí z mého světa a porušili jeden z našich základních zákonů. Potrestali jsme je, už se nikdy nevrátí. Kdo jsi? Řekněme, že jsem byl vyslán naším nejvyšším soudcem. Moje mise je skončena, musím se vrátit. Uvidíme se ještě někdy. S lítostí jí musel vzít poslední naději. Nikdy. Ještě uběhne mnoho století, než se tvůj národ pustí do boje s hvězdami. Na Ricinových víčkách se zatřpitila slza. Přitiskla se k Markovi a její rty klouzaly po jeho šíji, hrudníku. Obejme mě pevně, naposled. Mark cítil, jak z něho odchází únava, jak se mu vracejí síly. Začínalo se stmívat. Tři muži jeli rychlým klusem po prašné cestě. Patterson, který podřimoval v sedle, několikrát málem sklouzl z koně. Pozemštěné opustili kevru kolem poledne. Král ujišťoval Marka, že ho na svém dvoře vždy rád uvidí. V hloubi duše však vládci nebylo proti mysli, že tento neobyčejný muž, kterého si jeho poddaní oblíbili, odjíždí. Kdo ví, jestli by se časem nepostavil proti němu. Patterson potlačil zívnutí a zabručel. Proč jsme nepočkali a nevyjeli až zítra? Mark ostře opáčil. Dobrý agent nikdy nestrácí čas. Ráno, zatímco jste se vzpamatovával po nočních hrádkách, prošel Ray ulice Kevry a zaznamenal všechno do nejmenšího detailu. Ray vyslal Markovi trochu ironickou poznámku. Vím, že tvá noc nebyla ani nepříjemná, ani klidná. A ta tvoje, Ray. Můj bože, nemůžu si stěžovat. Ta udělaná blondýna měla rozhodně jiskru. Škoda jen, že nikdy neměla schopného instruktora. Tento neslyšitelný rozhovor trval snad 2 sekundy. V zápětí Patterson reagoval na Markovu odpověď. Vzdávám se. Vím, že máte vždycky poslední slovo, kapitáne. Mark se rozesmál. Říkej mi, Marku. Ať příjemně zakončíme naši návštěvu Sylvy. Kam vlastně jedeme? Zajímá tě to opravdu brzy, řekl Mark pobaveně. Vrátíme se k Zirkanu, abychom se ubezpečili, že je základna zničená a zároveň se podíváme, jak jsou na tom místní obyvatelé. Pak můžeme vyrazit k Neptunu 2 s pocitem, že jsme svůj úkol splnili. Když se úplně setmělo, utábořili se v lesku a najedli se ze zásob, které jim před odjezdem připravila jedna stará žena. Na zítří se po dost nepohodlně strávené noci vydali znovu na cestu. Zastavíme se v první vesnici, kterou jsme navštívili při příchodu na Sylvu, rozhodl Mark. Krátce po poledni byli na místě. Stařešina je přijal velmi vlídně, ale vypadal unaveně a ustaraně. Pozval je k sobě, Zaka, která Marka okamžitě poznala, pospíchala pro džbány a poháry. Kapitánovi se zdála vyčerpaná a pohublá. Stařec zvedl svůj pohár. Na vaše zdraví, pane. Nezlobte se, že nápoj, který vám podáváme, není nejchutnější. Je to jen voda, která zbyla ve starých sudech od piva. S pokleslými rameny smutně pokračoval, za jiných okolností bychom uspořádali hostinu na uvítanou našeho vzácného přítele. Bohužel, vojáci po vašem odjezdu ještě 2x vyplenil naši vesnici. Nejdříve muži hraběte ze Zirkanu a pak královi vojáci. Všechno nám vzali, nemáme chléb ani drůbež. Jíme jen polévky z trávy a kořínky. Kdo ví, jestli přežijeme do příští sklizně. Mark se zadíval na slunce zářící na horizontu. Les není daleko, myslím, že je ještě čas něco ulovit. Stařec otevřel ústa k protestu, ale jeho host pokračoval. Hrabě ze Zirkanu je po smrti a král zvítězil. Máte naději, že několik příštích let budete žít v míru. Molk ještě ani nestanovil nová léna. Tenhle les zatím nepatří nikomu, proto v něm můžeme lovit. Slabý úsměv přelétl přes starcovu tvář. Konečně dobrá zpráva, messire Marku. Promluvíme si později, po večeři. Po 10 minutách cvalu dorazili 3 jezdci na kraj lesa. Mark se skočil z koně a posadil se ke stromu. Rick ho napodobil. Ray, použij svůj antigraf a biologické detektory, vystopuj nám 1 nebo 2 bestie a dej nám vědět. Nechali se ukolébat lehkým spánkem. Náhle se Ray ozval. Marku, mám problém. Zaznamenal jsem modul, severně asi 1 kilometr od tebe. Kapitán se okamžitě zvedl a následován Pattersonem vykročil určeným směrem. Ricky byl pokaždé, když pod ním zapraskala větvička, spražen Markovým hněvivým pohledem. Za chvíli se dostali do hustého křoví a zahlédli modul. Ray se k ním opatrně připojil. Je to záchranná loď a je prázdná. Kde jsou piloti? Přiblížili se k modulu a náhle za sebou zaslechli hlasy. Nehýbat se. Říkal jsem ti, Frede, že nás Arkun dá hledat. Idiote. To jsou přeci domorodci. Mark se pomalu otočil s vylekaným a zvědavým výrazem v obličeji. 2 astronauti stáli chráněni silným kmenem v rukou laserové pistole. Odkud jsou? Zeptal se první z nich. To je nakonec jedno. Dovedou nás do vesnice. Nemůžeme tu trčet celou věčnost. Muž, nazývaný Fredem, se pokusil naznačit jejich úmysly posunky. 2 astronauti nechali své zbraně klesnout. Mark nenápadně upozornil Pattersona, aby zvýšil sílu svého ochranného opasku. Usoudil, že je na čase ukončit hru a prohodil galaktickým jazykem. Zatýkám vás. Vzdejte se. Piráti bleskově zahájili střelbu. Jas laserových paprsků Marka na okamžik oslepil. Když se mu vrátil zrak, jejich protivníci zmizeli, jako by vymazání obrovskou gumou. Ray aktivoval svůj dezintegrátor. Proč si to nepoužil hned? Divil se Ricky. Takhle můžeme dokázat, že jsme jednali v sebeobraně. Teď Ray, odstraň modul. Nesmí tu po nás zůstat sebemenší stopa. Musíme se vrátit k lovu, naši přátelé potřebují večeři. Příjezd pozemšťanů, vezoucích v sedle mrtvé Phorexe, doprovázely výkřiky radosti. Jedno zvíře bylo okamžitě staženo a nabodnuto na rožeň, zatímco 2 zbývající se připravovala k vyuzení. Váš příchod je pro nás vždy svátkem, messire Marku. Proč vám král nepřidělí léno? Rádi bychom vám sloužili, řekl stařec. To není možné. Vracím se do své země. Po jídle se Mark odebral do místnosti, kde strávil noc již při své první návštěvě. Všichni už spali, když se objevila Zaka a vklouzla k němu na lůžko. Tvůj otec tě poslal. Ne. Počkala jsem, až usne. Chtěla jsem být tuhle noc s tebou, jsi skvělý. Takové vyznání nemohlo zůstat bez odměny. Ray umístil modul do nákladového prostoru Neptunu 2. Poslední 2 dny na Sylvě proběhly bez problémů. V Zirkanu nevyvolala smrt hraběte žádný smutek. Vládce nebyl oblíben a navíc prohrál. Panovala tu spíše atmosféra úzkostného čekání, kdo bude novým pánem. Ray procházel úzkými uličkami města. Zdálo se, že se místní obyvatelé už vyrovnali s nájezdy rytířů a s daněmi, které si předtím vynutil Lusak. Mark se bez váhání vydal k hradu, kde zůstalo jen pár sloužících. Nechal připravit jídlo a rozhodl, že zde přenocují, tentokrát si dopřáli spánek v nejkrásnějších pokojích hradu. Ray využil noc na prozkoumání podzemní chodby. Vzduchotěsné dveře splnily svůj účel, tlaková vlna exploze k hradu ani nepronikla. Z opatrnosti android vyřadil z činnosti i mechanismus otvírání dveří. Kdyby se nějaký bývalý vězeň pokusil chodbu najít, nikdy se tam nedostane. Tlak v přechodové komoře je obnoven, oznámil Ray, můžete si nastoupit. Chvilku poté, co Mark usedl v pilotní kabině, zazvonilo videoradio. Plukovník Parker vypadal ustaraně. Začal trochu rozpačitým hlasem. Vidím, že vaše mise je u konce. Přesně tak. Konečně se vracíme na Zemi. Mám pro vás bohužel 1 nepříjemnou zprávu. 1 pirátský astronev se chytil do naší pasti. Málem se z toho dostal, podařilo se nám ho sestřelit až v blízkosti Sylvy. Důležité je, že jste ho zasáhli, ne. Posádka unikla v záchranné lodi. myslel jsem si. Nakonec, než žádat o speciální povolení. Nemohl byste. Přesně jsme lokalizovali oblast, kde přistál. Mark se rozesmál. Zdá se, plukovníku, že vám budu muset něco oznámit. Úplně náhodou, na lovu, jsme byli napadeni dvěma ozbrojenými piráty. Jednali jsme v sebeobraně, protože začali střílet jako první. Přikázal jsem svému androidovi, aby použil dezintegrátor. Jsou mrtví. Ano, a navíc jsme se zbavili i jejich modulu. Parker ulehčeně vydechl. Vynikající. Kdyby nastaly nějaké problémy, dosvědčím, že jste jednal na příkaz vesmírné policie. Díky. A naschledanou na zemi. Nezapomínám na to, že vám dlužím láhev skotské za vaši intervenci v pravý čas. Zatímco Ray připravoval kosmickou loď ke startu, Mark se spojil s SDPP napřímo zastihl stejného zrzavého operátora jako předtím. Muž si Marka, připomínajícího hrdinu z televizních seriálů, s pobavením prohlížel. Kapitán Stone podává hlášení. Máte smůlu. Generál odešel ze své kanceláře už před 3 hodinami. Jestli chcete, přepojím vás k němu domů. Mark nechtěl vyrušit generála v nevhodném okamžiku a proto rychle odpověděl. Není třeba. Není to nic mimořádného. Stačí, když generál najde mou zprávu zítra na stole. Trochu udivený operátor ukončil rozhovor, připraveno k zaregistrování. Mark se otočil k Pattersonovi, který stál bez pohnutí u průzoru a upíral pohled na Silvu. Modravá planeta se rychle vzdalovala, zmenšovala a za okamžik už nebylo možné rozeznat pevninu. Mark položil příteli ruku na rameno. To jsou nejhorší chvíle našich výprav. Opouštíme bez naděje na shledání ty, kteří nám poskytovali pomoc, přátelství a někdy lásku. Mladý muž souhlasně pokýval hlavou. Chci ti říct, Marku. Ještě jsem neměl příležitost ti poděkovat. Nebýt tebe, tak by moje druhá výprava byla tou poslední. Žádnou sentimentalitu, chlapče. Kdo si zabírá první koupelnu? Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.